الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليهم فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. یہ سورہ نور کا آخری رکوع ہے. نو رکوع پر یہ سورت مشتمل تھی، جس میں یہ نواں رکوع ابھی پڑھا گیا. جیسے گزشتہ مجلس میں بھی کچھ آداب گھر میں داخل ہونے سے متعلق جو بیان کیے گئے تھے، کہ آدمی اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں کے گھر میں اگر بے تکلفی ہو تو بغیر اجازت کے بھی کچھ کھا پی سکتا ہے، اور اپنے ساتھ غریبوں کو لے جا کر بھی کھلا سکتا ہے. اور دوسرا اہم ادب بتایا گیا تھا کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی تفصیلات تو گزشتہ مجلس میں ہو گئی. ابھی جو رکوع پڑا گیا، آخری رکوع، اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں اور دو حکم ذکر کیے ہیں. پہلا تو یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی اہم کام کے لیے باقاعدہ جمع فرمائیں لوگوں کو، یعنی صحابہ کو، تو صحابہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب جمع ہو جاؤ تو حضور کی اجازت کے بغیر پھر وہاں سے جانا نہیں ہے. مفسرین لکھتے یہ حکم عام مجالس کا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مجالس روزمرہ کی تھی اور صحابہ اکرام آپ کی مجلسوں میں اہتمام سے شرکت کرتے تھے، لیکن عام مجلسوں کے لیے یہ حکم نہیں، باقاعدہ جب کسی معاملے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جمع کیا ہو، مسلمانوں کو، صحابہ کو، تو اس وقت کے لیے، اس مجلس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ ملے وہاں سے جا نہیں سکتے. بغیر اجازت کے جانا گویا غلط ہوگا، گناہ ہوگا. یہ حکم دیا گیا. اور دوسری طرف حضور کو بھی یہ حکم دیا کہ جب آپ نے کسی اہم مقصد کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہو اور کسی کو جانے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہ آپ سے اجازت مانگے، چونکہ بغیر اجازت کے جائے گا تو اس کے لیے غلط ہوگا، اب وہ جانے کے لیے اجازت مانگتا ہے، تو حضور کو بھی کہا گیا کہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ، کہ آپ جن کو چاہے اجازت دے دیجئے، اور جو گیا ہے تو اس کے لیے مغفرت بھی طلب کیجئے. یہ آیت جس پس منظر میں نازل ہوئی وہ اگر تفصیل سے سامنے آ جائے گا تو اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت خاص نازل ہوئی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. تو اس کی مکمل تفصیل تو آئندہ انشاءاللہ آئے گی 21 پارے میں، مستقل سورت اسی نام سے سورہ احزاب جو 21 پارے کے پونے پارے کے بعد شروع ہوگی اور 22 پارے کے ربو یعنی پاؤ تک چلے گی، آدھے پارے کے قریب وہ سورت ہے. تو اس میں احزاب کی مکمل تفصیل تو آئے گی، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے جو جتنی ضرورت ہے اس کا خلاصہ یہ کہ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی کرنے کے بعد جب آپ نے ان پر یلغار بولی اور ان کو شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں آپ کی طرف سے حکم بھی ہوا کہ مدینہ منورہ کو چھوڑ دو اور یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ، تو ان کے جو بڑے لوگ تھے وہ تو خیبر میں آباد ہوئے تھے، اور باقی کے یہودی جو کم درجے کے تھے وہ اور دور دراز کے علاقوں میں آباد ہوئے. اب یہ یہودیوں کو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تو پہلے سے تھی، اور خاص کر جب ان کو اپنی زمینیں، اپنے علاقے، اپنے مکانات چھوڑنے پڑے تو ان کا بغض اور ان کی دشمنی اور بڑھی. تو جلا وطن تو ہو گئے، مدینہ تو چھوڑ دیا، لیکن وہ عداوت کی آنکھ ان کے دلوں میں بھڑکتی رہتی تھی. چنانچہ اسی قبیلے کا جو سردار ہے حیی ابن اختب، جس کی بعد میں چل کر بیٹی حضرت صفیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور ام المومنین بنی، وہ اسی کی بیٹی ہے حیی ابن اختب کی، وہ صفیہ بنت حیی کہلاتی ہیں. وہ بات کا قصہ ہے. تو یہ جو بنو نذیر کا سردار تھا حیی ابن اختب، اس نے اپنی عداوت اور انتقام کی وہ آنکھ کو سرد اور ٹھنڈا کرنے کے لیے تدبیریں شروع کی کہ کسی طرح مسلمانوں کا سلسلہ ختم ہو، ان کا معاملہ جڑ مڑ سے ختم ہو جائے. اس کے لیے باقاعدہ اپنے دو تین آدمیوں کو لے کر وہ وہاں مکہ گیا، چونکہ قریش جو مکے کے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے. تو وہاں جا کر اس نے ان مکے کے سرداروں سے باقاعدہ ملاقات کی اور ان کو ابھارا کہ تم لوگ اتنے اطمینان سے یہاں کیوں بیٹھے ہو، اپنے دشمنوں کا تعاقب کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم حملہ لے کر وہاں مدینہ پر آؤ گے تو ہم تمہارا پورا پورا ساتھ دیں گے، تمہاری ہر طرح کی مدد کریں گے. گویا جو اخراجات ہوتے جنگ میں، کھانے پینے کے جو خرچے ہوتے اس میں، ہتھیاروں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ایک بڑا لشکر لے کر وہاں آؤ. ایک تو قریش کو تیار کیا، اور قریش کو چاہتے ہی تھے کہ کسی طرح ہم کو موقع ملے اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہو، ہم اپنی دشمنی نکالیں. دوسری طرف جیسے قریش ایک بہت بڑا قبیلہ جنگجو طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسی طرح مکے میں اور اس کے آس پاس میں ایک دوسرا بہت بڑا قبیلہ جو غطفان کا کہلاتا ہے وہ بھی آباد تھا. اب غطفان کو حضور سے اور مسلمانوں سے کوئی دین اور مذہب کے اعتبار سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ہاں البتہ ان کو مال کا معاملہ بہت اہم رہتا تھا کہ جہاں سے بھی مال ملے ادھر وہ بھیج جاتے تھے. تو اب یہ بات یہ یہودی بھی جانتے تھے. تو حیی ابن اختب نے ان غطفان کے قبیلے والوں کے پاس یوں کہلوایا کہ دیکھو قریش مسلمانوں کے خلاف لشکر لے کر آنے کے لیے تیار ہے، اگر تم بھی ان کا ساتھ دو تو خیبر میں جو بہت ساری کھجوریں ہوتی ہیں ہم اس کا آدھا حصہ تم کو دیں گے. غطفانیوں کا چونکہ یہودی جانتے تھے، ویسے بھی بہت یہ جھٹ قوم کہلاتی ہے، ہر ایک کی کیا دکھتی رہ گئی وہ معلوم کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے پہلے بھی اور آج بھی. تو وہ جانتے تھے کہ غطفانیوں کو اگر مال کا لالچ دیں گے تو وہ بھی تیار ہو جائیں گے. چنانچہ یہی ہوا کہ غطفان کا جو سردار تھا وہ عینا ابن حسن فزاری، اس نے اپنے قبیلے والوں کو تیار کر لیا کہ ہمیں اگر قریش کا ساتھ دینے میں خیبر کی آدھی کھجوریں مل جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے تو بہت فائدے کی بات ہے. تو اس طرح یہاں سے قریش کو تیار کیا، وہاں سے غطفان کو تیار کیا، خود یہودی بھی تیار تھے. حتیٰ کہ مدینہ میں جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کا بھی معاہدہ تھا حضور کے ساتھ. یہی ہوئی ابن اختب ان کے پاس جا کر بھی ان کو بھی ورغلایا اور بہت محنتوں کے بعد ان کو بھی تیار کر لیا کہ تم بھی غداری کر لو. اب ادھر سے بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا، جس میں قریش اور غطفان، ان کی مجموعی تعداد 10,000 یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی. یہ جب اتنا بڑا لشکر، اس سے پہلے بھی مقابلے ہوئے تھے، بدر میں ہوا تھا تو اس وقت یہ مشرکین کی تعداد 1,000 تھی، جیسے مسلمانوں کی 313 تھی. اس کے بعد جو احد والا معرکہ ہوا تو اس میں ان کفار کی تعداد تقریباً 3,000 تھی اور مسلمانوں کی 1,000 کے قریب تھی، کیونکہ کچھ منافقین واپس ہو گئے تھے. لیکن اتنا بڑا لشکر یہ تو پہلی مرتبہ 10,000-12,000 کا. ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ لوگ مل کر ایک بہت بڑی تعداد میں مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی عادت کے مطابق اپنے لوگوں سے مشورہ کیا. ایسے بھی ہم جانتے ہیں مشورہ کرنا حضور کی سنت ہے، تو ایسے اہم موقع پر وہ آپ مشورہ لیتے تھے. تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کہ یہ صورت حال ہے، تمہاری کیا رائے اور کیا مشورہ ہے. تو ہر ایک نے اپنے طور سے مشورہ دیا. اس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو رائے دی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی. چونکہ آپ فارس میں رہ چکے تھے، جو اجمیوں کا علاقہ تھا، کسرا کی حکومت وہاں تھی، تو وہاں کے جو تجربے ان کے علم میں تھے وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, ہمارے یہاں فارس میں یہ تھا کہ جب دشمن بہت بڑی تعداد سے حملے کے لیے آتا ہو تو اپنے علاقے سے پہلے خندقیں کھود دی جاتی تھی تاکہ وہ آسانی سے ہمارے علاقے میں آ نہ سکے. دشمن کا اتنا بڑا لشکر ہو, وہ خندق یعنی گڑا, کھڈا جو اپنے یہاں بولتے, لیکن وہ کافی چوڑا کہ آدمی اس کو آسانی سے عبور نہ کر سکے, پار نہ کر سکے. تو کہا ہمارے یہاں فارس میں وہ بادشاہوں کا یہ دستور رہا ہے کہ اگر دشمن بہت طاقت والا ہو, بڑی طاقت کے ساتھ آئے, بڑے لشکر کے ساتھ آئے, تو وہ خندق ہی کھود دیتے ہیں تاکہ آسانی سے وہ ہمارے علاقے میں داخل نہ ہو سکے اور مقابلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی اور آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ہم بھی مدینہ منورہ سے منورہ میں جہاں آنے کا راستہ ہے داخل ہو سکتے ہیں, وہاں خندق کھود دیں. چونکہ مدینہ کا جو جائے وقوع ہے تین طرف تو وہ بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں, ایک ہی راستہ اس طرح کا کھلا ہوا ہے کہ وہاں سے آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. ابھی بھی وہ نشانی موجود ہے, جو حضرات جاتے زیارت کے لیے تو جہاں خندق کھودی گئی تھی اس کا کچھ حصہ نشانی کے طور پر باقی رکھا ہے جبل سلا کے قریب, اور وہاں خندق کتنی کھودنی ہے, کتنے فٹ چوڑی, کتنے فٹ لمبی, تو روایتوں میں آتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کا نشان بنایا تھا. باقاعدہ آپ نے نشان کھینچ کر بتایا تھا کہ یہاں سے یہاں تک اور چوڑائی میں اتنا, اور صحابہ کو اس کا پابند بنایا تھا کہ میں نے جو نشان لگایا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا ہے, اسی ترتیب سے کھودنا ہے. تو مدینے کی سرزمین جو حضرات واقف ہے جانتے ہیں, وہ کوئی ہمارے یہاں ہندوستان کی طرح آسان نرم زمین نہیں, بہت سخت زمین ہے, وہ پہاڑی زمین ہے, وہ اس کو کھودنا آسان بھی نہیں. اور یہ زمانہ خوب سردی کا اور فقر و فاقے کا زمانہ تھا. حضرت جابر خود روایت ان کی موجود ہے کہ کئی کئی دن کے فاقے چل رہے تھے, ہم نے خندقیں اس حال میں کھودی ہے کہ تین تین دن سے کچھ کھایا نہیں تھا, چکھنے کو کچھ ملا نہیں تھا. تو فاقے کی یہ حالت, سردی اپنے عروج پر, لیکن حضور کا حکم تھا اور آپ نے دس دس آدمیوں کی جماعت بنا دی تھی, اور ایک جماعت جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے, آپ نے خود نے بھی کھدائی میں حصہ لیا ہے. چھ دن میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اتنا بڑا حصہ وہ چھ دن میں حضرت صحابہ نے کھود دیا. اسی کھدائی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا جو بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلمان جس دس کی جماعت میں تھے اسی جماعت میں وہ چٹان نکل آئی, وہ اتنی مضبوط چٹان تھی کہ کدال مارنے سے ٹوٹتی نہیں تھی. اور وہ چٹان کو چھوڑ کر اگر دوسرے حصے سے کھودتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکیر کھینچی تھی, جو نشان بنایا تھا, اس سے ہٹنا لازم آتا تھا, اور حضور نے پابند بنایا تھا کہ اس نشان سے ہٹنا نہیں کھدائی میں. تو جب ان حضرات سے نہیں ٹوٹی تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ہمارے حصے میں جو کھدائی کا ہمارے حصے میں جو زمین ہے یہ کھدائی کی, اس میں ایک چٹان ایسی نکل آئی ہے کہ ٹوٹ نہیں رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے اور آپ نے کدال لے کر وہ اس کو ایک ضرب آپ نے لگائی تو اس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا, دوسری ضرب لگائی تو دوسرا تہائی حصہ ٹوٹ گیا, اور تیسری ضرب لگائی تو وہ تیسرا حصہ ٹوٹ گیا. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. بعض چٹانیں اتنی سخت ہوتی ہے کہ آج کی جو اتنی زبردست مشینری ہیں وہ مشینری ٹوٹ جاتی ہے, وہ چٹان نہیں ٹوٹتی. تو کدال سے توڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, یہ تو حضور کا معجزہ تھا کہ آپ نے تین ضربوں میں اتنی بڑی چٹان کو ختم کر دیا. اور اسی موقع پر آپ نے کہا تھا کہ یہ پہلی جب میں نے ضرب لگائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملک شام کی کنجیاں بتائی گئی, دوسری ضرب میں فارس کی کنجیاں بتائی گئی, اور تیسری ضرب میں یمن کی کنجیاں بتائی گئی. بعض روایتوں میں ایک آنگ روشن ہوئی جس میں پہلی مرتبہ میں ملک شام کے محلات روشن ہوئے, دوسرے میں فارس کے, اور تیسرے میں یمن کے. حضرت سلمان نے وہ کچھ روشنی دیکھ لی تھی, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ محلات بتائے گئے ہیں یا کنجیاں دی گئی ہیں, تو مجھے امید ہے کہ میری امت ان علاقوں کو فتح کرے گی. چنانچہ آپ کی پیشین گوئی پوری ہوئی. حالانکہ جس وقت حضور یہ پیشین گوئی دے رہے ہیں حالت بالکل ناموافق ہے, اسی لیے منافقین نے مذاق بھی اڑایا تھا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ابھی حالت تو یہ ہے کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور دشمنوں کے سہم سے خندقیں کھودی جا رہی ہے, اور ان کو ملک شام اور ملک کسرا اور اسی طرح ملک یمن, وہاں کے محلات نظر آ رہے ہیں. اب یہ تو اس زمانے کی بہت بڑی بڑی طاقتیں تھیں, کسرا کی بھی شام کی بھی، لیکن حضرات صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا پر فدا تھے اور آپ کی ایک ایک بات پر ان کو اپنی دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ یقین تھا، وہ تو فوراً مان گئے کہ ایسا ہوگا اور ہوا، یہ سب علاقے فتح ہوئے. پھر تو یہ جب دشمن آئے انہوں نے دیکھا تو کفار کو بھی آج تک کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ کہیں مقابلے کے لیے گئے ہوں، اور اس طرح کی خندق ان کے لیے بھی بالکل نئی بات تھی. تو یہ بڑا لشکر وہ خندق کے اس پار تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ خندق کے اس پار تھے. کئی دنوں تک یہ سلسلہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نامراد واپس کیا. باقی کی اس سلسلے کی جو تفصیلات ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گی. یہاں تو یہ بتانا ہے کہ آپ نے یہ اس کام کے لیے صحابہ کو جمع کیا تھا، یہ خندق کھودنے کے لیے اس کام کے لیے آپ نے جمع کیا تھا، اور سب کی جماعتیں بھی بنا دی تھی 10-10 آدمی کی جیسا بتایا. تو اس موقع پر جو منافقین تھے وہ بھی کھلم کھلا تو مخالفت کر نہیں سکتے تھے کہ وہاں کھدائی کے لیے ہی نہ آئے، کیونکہ نہ آئے تو ان کا نفاق کھل جاتا ہے، لوگوں میں بدنام ہوتے کہ یہ آئے نہیں، معلوم ہوا اس کا معاملہ گڑبڑ میں. تو کتابوں میں آتا ہے کہ منافقین بھی وہ اپنا منہ دکھانے کے لیے آتے تو تھے وہاں خندق کی کھدائی میں، لیکن پھر تھوڑا بہت حصہ لیا اور دیکھا موقع کہ ابھی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مشغول ہے، تو موقع پا کر نکل جاتے تھے، کھسک جاتے تھے، جس کو وہ قرآن نے آگے بیان کیا ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوادا، کسی کی آڑ میں کھسک جاتے تھے. یہ منافقین کا یہی دستور اس وقت میں رہا ہے، جیسا بھی بتایا 6 دن یہ سلسلہ تو چلا کھدائی کا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور مسلمانوں کو صحابہ کو پابند بنایا تھا کہ جب حضور نے تم کو ایک مقصد کے لیے جمع کیا ہے یہاں خندق کھودنے کے لیے، تو تم سب وہاں حاضر ہو، اور حاضری کے بعد بغیر اجازت کے تم وہاں سے جا نہیں سکتے، اگر جانا ہے کسی ضرورت سے تو حضور سے اجازت لے کر جاؤ، یہ پابند بنایا گیا تھا. تو منافقین آتے تو تھے لیکن بغیر اجازت کے موقع پا کر نکل جاتے تھے. بہرحال تو ایک حکم تو صحابہ کو یہ دیا گیا تھا کہ جس طرح یہاں خندق کھودنے کے کام میں جمع کیا گیا، ایسے ہی آئندہ کسی خاص مقصد سے جمع کیا جائے تو تم کو وہاں حاضر ہونا بھی ضروری، اور بغیر اجازت کے جا نہیں سکتے حضور کی اجازت کے بغیر. اور حضور کو بھی کہا گیا کہ ان میں سے کوئی اجازت مانگے اور آپ مناسب سمجھے تو ان کو اجازت دے دیجیے، اور ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیجیے، دعائے مغفرت. اب یہاں سوال ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیوں؟ تو اس کی ایک وجہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی کہ چاہے وہ اپنے کسی کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جا رہے ہیں، لیکن اتنی دیر کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوٹ رہی ہے، ایسے کام سے چھوٹ رہی ہے جس کے لیے آپ نے جمع کیا تھا، اور جس کام کے لیے وہ جا رہے ہیں وہ ظاہر ہے اتنا اہم تو نہیں ہوگا جتنا یہ تھا، اس لیے حضور کو کہا گیا کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے. اور دوسری توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ جس کام کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کام اتنا اہم نہ ہو جس کے لیے اجازت مانگنی چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے طور سے اجازت مانگ لی، تو کوتاہی ہو سکتی ہے اجازت لینے کے معاملے میں، اس لیے حضور کو کہا گیا کہ آپ دعائے مغفرت کر دیجیے تاکہ ان کی تلافی ہو جائے. تو ایک حکم تو یہ دیا گیا. دوسرا حکم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کہہ کر، اس آیت کے دو مطلب بیان کیے علماء نے. پہلا مطلب تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے بلائے تو حضور کے اس بلانے کو تم آپس کے بلانے کی طرح مت سمجھو، یعنی جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے تو وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بلانے پر ہم جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں. بھائی جیسے جو برابر کے لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، وہ دوست نے بلایا کہ فلاں جگہ پر آؤ، اب کوئی ضروری تھوڑی ہوگا آپ کے لیے وہاں جانا، آپ جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ جائیں تب بھی. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور جو معاملہ رہتا ہے کہ جائے تو کیا اور نہ جائے تو کیا، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کے بارے میں مت سمجھنا. آپ نے جب بلایا ہو تو تمہارے لیے حاضری ضروری ہے. تو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں تم اس طرح کا رویہ مت اپناؤ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی ایک دوسرے کو تو نام لے کر پکار لیتا ہے آدمی، اے فلاں ہے. تو باری تعالیٰ کی طرف سے ادب سکھلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بات کرنے کی مسلمانوں تم کو نوبت آئے تو یا محمد کہہ کر آپ کا نام لے کر مت پکارنا، یہ بے ادبی ہوگی اور یہ تکلیف پہنچانے والا رویہ ہوگا، بلکہ حضور کے جو القاب ہے، آپ کے جو صفات ہے، ان میں سے کسی صفت یا لقب کے ذریعے سے خطاب کرنا، یا ایھا النبی، یا رسول اللہ، اس طرح. اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور کے جو وارثین اور جانشین جو اس دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، بزرگان دین، اسلاف ان کے لیے بھی یہی ادب امتیوں کو سکھایا گیا جو ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یعنی جس طرح حضور کو نام لے کر پکارنا یہ بے ادبی تھا, آپ کے وہ کسی صفت کے ذریعے سے لقب کے ذریعے سے ان حضور کو پکارنا چاہیے, تو یہی حال وہ بزرگان دین کا اولیاء اعظام کا ہے کہ جو اس طرح کے بڑے حضرات موجود ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا نام لے کر ان کو نہ پکارے بلکہ ان کا جو لقب ہو, قاری صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہ اس طرح لقب کے ذریعے سے پکارنا چاہیے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوادا, اللہ تعالیٰ ان کو, ان لوگوں کو جو تم میں سے کسی کی آڑ میں کھسک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یہ بھی جیسا تفصیل میں بتایا تھا, یہ منافقین ایسا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر آتے جاتے تھے تاکہ نفاق نہ کھلے, لیکن پھر موقع پا کر بغیر اجازتی کے کھسک جاتے تھے. باری تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہمارے نبی کو معلوم نہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون کھسک گیا یہاں سے بغیر اجازت کے. تو فلیحذر الذین, تو دیکھیے کتنی سخت وعید ہے کہ جنہوں نے بھی مخالفت کی اللہ کے حکم کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو جو کہا گیا اور حضور نے حکم دیا اس حکم کی, مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حکم دیا اور اے مسلمانوں تم میں سے کسی نے مخالفت کی تو اس مخالفت کرنے والے کو ڈرنا چاہیے, ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم, کہ دنیا میں کوئی بڑی آزمائش میں نہ پھنس جائے اور یا یہ کہ کل کو آخرت میں دردناک عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے. اور حضرت تھانوی فرماتے دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں, گویا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کرنے والا مسلمان وہ ہر وقت خطرے میں رہتا ہے, اور ایک مسلمان کو تو اصل جرت ہونی نہیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی, اور جو کرتے ہیں تو باری تعالیٰ کے تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں دنیا میں بڑی آزمائش کا شکار نہ ہو جائے اور آخرت میں دردناک عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے. تو ہمارے موجودہ زمانے کے حالات کو آپ دیکھیے اس آیت کی روشنی میں کہ آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکام کی برسر عام مخالفت کرتا ہے. نماز پڑھنے کا حکم ہے بڑی آسانی سے چھوڑتا ہے, نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے بڑی آسانی سے بد نگاہی کرتا ہے, حلال روزی کمانے کا حکم ہے حرام سے بچنے کا حکم ہے بڑی آسانی سے حرام میں لگا ہوا ہے. اب پھر حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن نے تو صاف کہا ہے کہ جو مخالفت کرے گا ہماری اور ہمارے رسول کے احکام کی, حکموں کی, تو اس کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ دنیا میں کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائے اور آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. اسی لیے آج بھی آپ دیکھ لیجیے چین اور سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ انہیں کو دیتا ہے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق. چین اور سکون اور کوئی مال اور دولت کا نام نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو پیسے بہت آئیں گے, روزی بہت ہو جائے گی. یہ نظریہ تو غلط ہے. اطاعت کرنے پر مال کی بڑھوتری کا وعدہ نہیں ہے, اطاعت کرنے پر چین اور سکون اور کامیاب زندگی کا وعدہ ہے. اور کامیاب زندگی کے لیے کوئی مال کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے, ضرورتوں کا پورا ہونا کافی ہے. بہرحال آج بھی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چین اور سکون ایسے زہریلے ماحول میں بھی دیا ہے, اور جو لوگ اس کے خلاف کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں, تو چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے جتنے ہی کیوں نہ ہو, عمدہ سے عمدہ مکان, اچھے سے اچھا کاروبار, لیکن چین اور سکون نہیں بلکہ کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہیں وہ, کوئی نہ کوئی حالات وہ ایک کے بعد ایک لگے ہوئے رہتے ہیں. اس لیے جب ہم چاہتے ہیں, اور ظاہر ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا کی آزمائشوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے, کل کو آخرت میں عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے, تو پھر اس کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے, اور اس کا طریقہ ہے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلنا اور خلاف ورزی کرنے سے بچنا. فلا ان للہ ما فی السماوات والارض, یہ آخری آیت ہے. باری تعالیٰ فرماتے کہ لوگ سن لو, جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی سب کے سب اللہ کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آسمان بھی اللہ نے بنایا, زمین بھی اللہ نے بنائی, تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں زمین میں یہ سب اللہ کی ہے. اور قد یعلم ما انتم علی ویوم یرجعون الی, جس حالت میں ابھی تم ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے, اور آئندہ جس حالت میں تم جانے والے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. بھائی مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آئندہ ہماری کیا حالت ہونے والی ہے, لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے, ہمارا باقی جو زندگی ہے اس میں کیا ہونے والا ہے, اور مرنے کے بعد قبر میں ہمارا کیا ہونے والا ہے, اور کل کو قیامت کے دن آخرت میں کیا ہونے والا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن اللہ کو تو معلوم ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جس حالت میں ابھی تم, ابھی جو حالت ہے وہ تو ہم جان رہے ہیں, ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے جو ابھی ہماری ابھی کی حالت ہے. اور ویو میور جو ہے اور جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی مرنے کے بعد تب تمہاری کیا حالت ہوگی اللہ وہ بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا اور جب تم آؤ گے ہمارے پاس مرنے کے بعد تو جو کچھ تم نے کیا ہے نا ہم سب کے سب بتا دیں گے. ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آدمی کو اس کی پوری زندگی بتا دی جائے گی کہ تو نے یہ کیا, اور ہم میں سے کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ انکار کر سکے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یادداشت بھی ایسی دی جائے گی کہ ابھی تو چاہے ہم بھول گئے ہیں لیکن کل کو جب بتایا جائے گا تو سب یاد آئے گا, فلاں دن یوں کیا تھا, فلاں دن یوں کیا تھا, اس کے ساتھ یوں کیا تھا. اور اگر زبان جھوٹ بولنا چاہے گی بھی اس پر مہر لگ جائے گی, اور جو اعضا ہے وہ بولیں گے, ہاتھ بولے گا کہ ہاں یوں کیا تھا, آنکھیں بولے گی کہ ہاں یوں کیا تھا. تو فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا دیں گے وہ تمام اعمال جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں, اس لیے کہ واللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو اور ہر ہر چیز کو ہر ہر جز کو ہر ہر آدمی کی زندگی کو اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. یہ سورہ نور کا یہاں اختتام ہوا, آئندہ انشاءاللہ سورہ فرقان شروع. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات سے درگزر فرما, ہم سب کو تو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. نفس اور شیطان جو ہمارے ازلی دشمن ہے, اے اللہ آج تک طرح طرح کے گناہوں میں ہم کو گرفتار کر چکے ہیں, تیری نافرمانیاں کروا چکے ہیں, اے اللہ تو ان دونوں ازلی دشمنوں کے شر سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما لے, ان کے بہکاوے میں آ جانے سے اے اللہ تو ہم سب کو بچا لے. اپنی اطاعت اور نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے, اپنی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا بھی ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ تو ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنے معرفت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ غفلتوں والی زندگی سے, گناہوں والی زندگی سے نکال دے, اور تیری یاد والی تیری اطاعت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے. دوا میں ذکر اور دوا میں اطاعت کی نعمت اور توفیق ہم سب کو نصیب فرما. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما, آپ کی سنتوں کا مکمل اتباع نصیب فرما. سنتوں کا اتباع اے اللہ تو ہم سب کے لیے آسان فرما. سنتوں کے ساتھ زندہ رہنے کی اور سنتوں پر مرنے کی اے اللہ تو ہم سب کو سعادت نصیب فرما. تمام ہی اعمال میں اخلاص, اتباع سنت اور احتساب کی کیفیت اور اس کا پورا پورا استحضار ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں, ہمارے ماتحتوں کو, تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت اور سلامتی عطا فرما. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خوشیاں عطا فرما. ہر طرح کے شر سے, فتنوں سے, آزمائشوں سے, بیماریوں سے, بالخصوص مہلک بیماریوں سے, ہسپتالوں سے, اے اللہ تو ہماری اور تمام متعلقین کی پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے رزق میں اور روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما. حلال کشادہ روزی کو ہم سب کے لیے آسان فرما. ہمارے رزق کو ہمارے لیے اور ہمارے ماتحتوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا. رزق کی تنگی سے, پریشانیوں سے, حرام اور مشتبہ مال سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ہم سب کو تو اپنے دینے والے بندوں میں سے بنا, اے اللہ لینے والوں میں سے نہ بنا. ہمیں تو اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. مخلوق کی محتاجگی سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے جو طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے, محض اپنے فضل سے تمام کی پریشانیاں دور فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. جو جیلوں میں بند ہے اے اللہ تو ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما. جو بے گھر ہے یا جن کے گھر تنگ ہے، اے اللہ تو ان کے لیے وسعت والے گھروں کے اسباب مہیا فرما، جو بے روزگار ہے یا جن کا رزق تنگ ہے، اے اللہ تو ان کے لیے برکت والے حلال روزگار کو آسان فرما، ان کے رزق کو ان کے لیے اور ان کے متعلقین کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا، جو بے سہارا ہے اے اللہ تو ان کو سہارا عطا فرما، جو بے جوڑ ہے انہیں نیک جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اے اللہ تو تیرا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے، ماں باپ والی نعمت کا ان کو احساس نصیب فرما۔ اے اللہ جو آسیب اور سحر کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ سالہ سال سے پریشانیوں میں گرفتار ہے، تو محد اپنے فضل سے اسے بندوں کو اسے خاندانوں کو اے اللہ تو سحر سے اور اے اللہ شیاطین کے ناپاک اثرات سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں مظلوم ہیں پورے عالم میں جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما، ظالمین کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے جو بندے شریعت مطہرہ کے مطابق اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اپنے ایسے بندوں کی بھرپور مدد فرما، دشمنان اسلام کے مقابلے میں انہیں غلبہ عطا فرما، خلافت راشدہ کے نہج پر اے اللہ خلافت اسلامیہ کا قیام مقدر فرما، اس ملک میں بھی اے اللہ تو امن و امان کو عام فرما، قوموں میں اے اللہ آپس میں محبتیں اور رواداری پیدا فرما، غلط تنظیموں کے شر سے سازشوں سے اے اللہ یہاں کے بسنے والے لوگوں کی پوری پوری حفاظت فرما، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ان کفار اور مشرکین ہم پر مسلط نہ فرما۔ یہاں جو شاعر اسلامیہ ہیں اور اے اللہ یہاں کے بسنے والے جو مسلمان ہیں ہر ایک کی پوری پوری حفاظت فرما، سب کے ایمان کی اسلام کی حفاظت فرما، جان اور مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی، اہل و عیال گھر بار اور کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہم سب کو تو اپنے پاکیزہ دین کی حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے، خدمت کے لیے قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو تو ابنائے آخرت میں سے بنا، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا۔ یہاں تے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں تو سب کو جانتا ہے اور سب کو پورا کرنے پر قادر ہے، اے اللہ تو سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اور جس کی جو پریشانی ہو اے اللہ تو اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائیں آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔